بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک سبب ہے انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. حدیث سن کے آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے اللہ عز وجل فرماتے ہیں, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. اور ولی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی وہ ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جن کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگا. الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور وہ متقی بنتے ہیں. یہ ولی بننے کی دو شرطیں ہیں, تقوی اور اس سے پہلے ایمان. تو فرمایا, جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. پھر فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی, بندہ مومن فرائض کی پابندی سے جس طرح میرے قریب ہوتا ہے کسی عمل سے اتنا قریب نہیں ہونا. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب, اور کثرت سے نوافل اور سجدے کرتا ہے حتیٰ کہ مجھے اتنا محبوب ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُ, جب میں اسے پھر محبت دیتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي, میں اس کے کانوں کی پھر سرپرستی کرتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں. کیسے؟ اس کے کان پھر برائی نہیں سنتے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِي, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں, کیسے؟ اپنی آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھتا. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ پھر حرام کی طرف نہیں اٹھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں, پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر لے میں اسے کبھی رد نہیں کرتا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ, اور اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگ لے تو میں اسے فوراً پناہ دے دیتا ہوں. اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6502, اور سمجھنے والی ہے. اور لفظ کیا ہے؟ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسٍ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. اللہ عزوجلال فرماتے ہیں, اس بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کو جب میں حکم دیتا ہوں کبھی بھی اتنا تردد نہیں ہوا کہ یہ میرا بندہ موت کو اگر پسند نہیں کرتا تکلیف کو, اور میں اس کو موت کی تکلیف دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں, وہاں مجھے بہت رحم آتا ہے. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے فرائض کی پابندی, نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا.